श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 14 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश प्रकाश्रम राम भगवान ही है हमारे हमारे भगवान है। इस बात की बहुत आवश्यकता जरूरत है तो भगवान ही मेरे हैं और मेरा कुछ नहीं है। जान में मैं जो कुछ आता वो मेरा नहीं है। इसलिए सुनना और जीना बंद करो, जानना और मानना को। जानना क्या है कि सुशा मेरा कुछ नहीं है, मानना क्या है भगवान मेरे। जानना क्या है कि मेरा कुछ नहीं है, ये असली तत्व है असली। समझो अपना कुछ नहीं, अपना कुछ कुछ नहीं। बढ़िया बात है कि जो संयोग हुआ है वियोग होता है, होता है वियोग होता है, वो अपनी होती। जो मिलती है जुड़ जाती है, वो चीज हमारी होती ही नहीं, होती ही नहीं। प्रकृति का जितना कार्य है सबका सब संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है। शरीर तो दान किया है, ये शरीर का संयोग है, संयोग का वियोग है। अवस्थाओं दान किया, अवस्थाओं संयोग है वियोग है। बाल्यावस्था का संयोग है, बाल्यावस्था का वियोग है। युवावस्था का संयोग है, युवा का वियोग है। वृद्धावस्था का संयोग है, वृद्धावस्था का वियोग है। शरीर का संयोग है, शरीर का वियोग है। तो ये अपने है ही नहीं, ना बाल्यावस्था अपनी है, ना जवानावस्था है, ना वृद्धावस्था है, ना शरीर है। ये अपना नहीं, अपना नहीं, अपना नहीं, अपना है ही नहीं। मूल से सदा के लिए जब शरीर अपना नहीं तो धन अपना कैसे, मकान पकाना कैसे, घर अपना कैसे, ये अपने कैसे। व्यवहार के लिए बोलते हैं, बोल देना है, परंतु भीतर से अपना नहीं मानना चाहिए। अपना ही अपना केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, केवल प्रकृति बताई ना। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव, परमात्मा के स्वभाव का नाम ही जीव है। देखो रीति से गीता में कहा, जैसे बताए मनुष्य नाम सहस्यु कर्तव्य सिद्ध है ये। हजारों में कोई एक स्थिति के लिए यत्न करता है और यत्नता वो सिद्धाना यत्न करने वाले जो सिद्ध है, यत्न करते करते सिद्ध हो गए, उस सिद्धों में भी कोई एक मेरे को जानता है। कोई एक जानता है क्या है, वासुदेव सर्वम पकड़ते। ये शरणागति का स्वरूप है वासुदेव सर्वम। उसमें जीव जीव दो नहीं है, वासुदेव ही है। तो वासुदेव के प्रकृति का नाम है अपरा प्रकृति बताया, अपरा प्रकृति परा प्रकृति बताया। तो प्रकृति होती है आदमी का स्वभाव का नाम हो। प्रकृति दो भी है एक भी है, दो नहीं है वास्तव में एक ही है। स्वभाव है प्रकृति है, वो स्वभाव अपना है, वो स्वभाव है। स्वभाव शुद्धता है प्रियता है और स्वयं प्रियता नहीं है। ऐसे स्वयं परमात्मा है, उनका जो स्वभाव है उसका नाम ही जीव है। प्रति पराम जीव भूतम, जीव रूप बने मेरी प्रकृति है, मेरे स्वरूप है वो, मेरा स्वरूप मेरी प्रकृति। भगवान के स्वभाव का नाम ही जीव है। ऐसे पदार्थ संसार थी ये भगवान की अपरा प्रकृति प्रकृति है, ये भी स्वभाव है। स्वभाव के सहित भगवान है, यही पूर्ण भगवान है और उसका नाम है वासुदेव सर्वम। कृष्ण नाम वेद तत्व था, कृष्ण नाम वेद तत्व था। यहाँ जो कृष्ण नाम वेद तत्व था वो ही बताया, बहु नाम जन्म नाम अंत है ज्ञानवान माम प्रबद्धते। कृष्ण नाम वेद तत्व था, उस तत्व से जानने का नाम है ज्ञानवान। वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते, सब कुछ वासुदेव ही हमेशा होता है, सब कुछ वासुदेव है। अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति प्रकृति में स्वभाव स्वभाव स्वभाव वाले से दूर नहीं होता, अलग नहीं होता। जब तक तत्व को नहीं जानते तब तक दूर दिखता है स्वभाव और स्वभाव, स्वभाव स्वभाव वाला अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति स्वभाव। अपना प्रकृति का तिरभाव हो जाता है, क्यों अपा को ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सता असत भाव विद्युत है, उसका भाव नहीं होता असत उसका भाव कहता, असत का भाव नहीं होता। सत स्वरूप भगवान का स्वभाव है, जीव मात्र है भगवान का स्वभाव। अन्याम प्रकृति विधि में पराम क्या जीव भूताम जीव रूप वही जगत दान कर रखा है, जगत दान कर रखा है परा प्रकृति में। इसका अर्थ हुआ कि जीव की दृष्टि में ही जगत है, भगवान की दृष्टि में जगत नहीं है। और भगवान को तत्व से जाने उसी दृष्टि में वासुदेव सर्वम है तो जगत नहीं है। इस बार इस जगत को ना सतो विद्युत भाव असत भाव न विद्युत अति सत्ता भी जीवन नहीं है तो मन है ही नहीं, असत असत ही है ही नहीं और सत सत ही है, वो है ही है, वो है ही है। तो है का स्वरूप ही दूसरा है, जो परमात्मा है उसका स्वरूप ही जीव है। संस्कृत विधि में पराम जीव भूताम ये दम लाए थे जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है। तो ये सृष्टि के समय है जीव को दान किया है, संसार को दान किया है, जीव है। जमालो जीव की दृष्टि में संसार है, न परमात्मा की दृष्टि में संसार है, न परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी की दृष्टि में संसार है। ज्ञानी तो आत्मा ही में होता हूँ, ज्ञानी तो स्वरूप है भगवान का, स्वात्मा ही ज्ञानी तो आत्मा ही होगी, मैं तो मेरा आत्मा ही मेरा स्वरूप ही है। तो इसी में संसार नहीं है, संसार में तो संसार में तत्व क्या है, अभाव अभाव। ये बात बिल्कुल समझ में आती है, ये जितने शरीर है आज से 100 वर्ष पहले अभाव था, ये वृक्ष ये स्वभाव ये जितनी शरीर थे ये सब पहले अभाव था और अंत में अभाव होगा, तो वो सत्य चीज अभाव ही है। अभाव ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, सत्ता नहीं होती तो है ही नहीं, तो परमात्मा ही है। परमात्मा की जगह ही संसार को मानते हैं, परमात्मा ही है। अभी भी संसार की जगत परमात्मा ही है, एवं स्थूल भी है अपरा प्रकृति है तो भगवान ही। गीता के अनुसार देखो तो ध्यान दो, अपना प्रकृति परा प्रकृति दो प्रकृति होती, अपना प्रकृति जड़ जगत मात्र अपरा प्रकृति, चेतन जगत मात्र परा प्रकृति, दोनों भगवान में प्रकृति, तो भगवान का स्वभाव ही तो हुआ। सूर्य रीति से ही देखा जाए तो भगवान का स्वभाव ही तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति, तो स्वभाव हुआ तो स्वभाव प्रकृति, पर स्वभाव वाले का है तो स्वभाव वाले भगवान ही हुए, वास्तव तो हुआ। अपरा प्रकृति भी भगवान की, परा प्रकृति भी भगवान की, तो भगवान के स्वभाव का नाम है अपरा प्रकृति परा प्रकृति हुई, और स्वभाव और स्वभाव वाला एक होता है, क्योंकि एक नहीं हो तो दो तो बताओ। जैसे इस वो कहते हैं घड़ी अलग, ऐसे भगवान के स्वभाव को चाहे अपना हो चाहे परा हो अलग अलग बता नहीं सकते। ये स्वभाव आप अपना स्वभाव खुद ही स्वभाव है, कैसा काम ही स्वभाव है, कैसा दो भी स्वभाव है, ऐसे स्वभाव है, वो स्वभाव आपसे अलग बता नहीं देता। ये स्वभाव था जो मैं अलग रहा, आप अपने को बता नहीं देते। इस वास्ते वासुदेव सर्व अपना भी परमात्मा शुरू करा भी परमात्मा शुरू कर परमात्मा परमात्मा परमात्मा भी परमात्मा का स्वरूप, परा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप, अपरा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप, तो परमात्मा स्वरूप वासुदेव सर्वम। अपरा परा दोनों प्रकृति भगवान का स्वरूप, तो भगवान का स्वरूप ही हुआ। अपरा भी भगवान की प्रकृति, परा भी भगवान की प्रकृति, भगवान तो भगवान, भगवान का स्वभाव तो भगवान स्वरूप ही अपरा भाई मनुष्य भी परा, भगवान भी भगवान और परा भी भगवान, अपरा भी भगवान, भगवान ही भगवान, तो वासुदेव सर्वम। कोई भी शौर न आए तो ये परा और सब भगवान है, सबको नमस्कार करो। ऐसा भी देश गलत है और भगवान को प्राप्त नहीं होते। साधन में भी राग देश कर दे, राग देश को ले मुख्या तो असाधन है। राग देश है यही सुसार है, सब संसार को संसार रूप से देखे तो अनुकूलता प्रतिकूलता विश्वास क्या है। सबसे ये प्रश्न है अनुकूलता प्रतिकूलता उदासीनता तीन लगो अनिष्टम इष्टम निश्चित त्रिविधन कर्म न फलम। कर्म फल तीन तरह का है, अनिष्ट इष्ट निश्चित। इस सुधर गुण क्या है? अनिष्ट है, इष्ट है, निश्चित है, तीन ही समय क्या सुधर है। निश्चित मानते हैं वह तो अनुकूलता प्रतिकूलता ही, निश्चित तो अनुकूलता प्रतिकूलता ही होगा, तो अनुकूलता प्रतिकूलता के सिवाय कुछ नहीं है। ये स्थूल रूप से संसार की दृष्टि से अनुकूल वेदियम सुखम प्रतिकूल वेदियम दुखम सुख दुख रूप दुर्सार सुख दुख रूप हुआ, सुख का भी अंत में दुख होता है, दुख भी अंत में दुख होता है, तो दुख खा ले मैं सार बताऊ दुख ले हुआ अशांत होता हूँ, नहीं दुख ले रहता नहीं। कोई आदमी करे हम दुख वाले से गम चला देंगे तो कहते अशांत होता हूँ, वो भी रहता नहीं, तो कुछ रहता परमात्मा एक परमात्मा। परमात्मा का स्वरूप सब परमात्मा का स्वरूप, कुछ भी समझ में ना आए तो सबको नमस्कार करो, सबको नमस्कार, भगवान को नमस्कार होता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाशात पतितम तोयम आकाश से गिरा हुआ पानी यथा गच्छति सागरम, ऐसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, सब देवताओं का नमस्कार भगवान के प्रति जाता है। तो जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, साधन करना चाहता है, तो स्थूल से स्थूल यही है कि सबको नमस्कार करे, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, वो क्रूर हो गाली दे तिरस्कार करे अपमान करे तो भी नमस्कार। उमा संत की है भलाई, मंद कर जो कर ही भलाई, ये उस समय है रावण ने जब विभीषण को लाठी मारा तो वो कहे तुम पिता के समान हो, भले ही वो मारा आप पिता के समान हो, तो राम बजे ये तो वो तुम्हारा भगवान के भजन से तुम्हारा हित है। तो मंद करे जो करे भलाई, ये आपको हीण हो भाइयों को बहनों को, मंद कर जो करे भलाई, मंद करे और सारी भलाई करे। भाई साधक तभी बनोगे, नहीं तो साधक नहीं बनोगे, साधक नहीं बनोगे। साधक तभी बनेगा जो मंद कर जो करे भलाई, और मंद करने से मंद करने से साथ मंद करने से मंद करना बढ़ेगा। निवृत्त गाली एक है उथलने वाली अनेक, ये गाली उथले नहीं तो रहे एक निवृत्त गाती अनेक, फिर संसार बढ़ेगा, महान काया बढ़ेगी, महाभारत युद्ध होगा, फिर महाभारत युद्ध। शांति किसे बनेगी? दोनों पक्ष बनेंगे। इस वास्ते मंद करने का भाग भी अच्छा ही है, मंद कर जो करे भलाई। ये वास्तव में परमात्मा को प्राप्ति चाहने वाला वो सच्चाई है। अंत में वासुदेव सर्वमेश को प्राप्त करना है, अब नरेश कैसे होगा? मंद कर जो करे भलाई, तो मंद करना मिटेगा तभी जब भलाई से उतर आ जाएगा। मंद करने के साथ भलाई, भलाई करने के साथ भलाई, कुछ नहीं करने के साथ भलाई, तो फिर अहंकार नहीं रहेगा। एक मार्मिक बात है, मंद भला दौड़ने से अहंकार होता है, एक रंग अहंकार नहीं हुआ। भलाई के साथ भलाई, मंद दौड़ने से भलाई, सामान्य साथ ही भलाई, अहंकार मिट जाएगा, अपमान मिट जाएगा। बहुत बढ़िया साधन है, सबके साथ भलाई करें। मंद के साथ भलाई, भलाई के साथ भलाई, उदासी के साथ भलाई, एक भलाई, एक एक एक एक भलाई को पकड़ दो, अहंकार मिट जाएगा। अरे द्वंद्व ही निर्द्वंद्व ही महाभाव संबंधात मुझते, निर्द्वंद हो जाए तो बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगी। द्वंद्व जब तक रहेगा तब मुक्त नहीं होगी। द्वंद्व विमुखता द्वंद विमुखता शुद्ध रहेगी, सुख दुख सही द्वंद्व से रहित, द्वंद्व से रहित ही परमात्मा प्राप्त होता है। क्रिया में द्वंद्व से रहित हो जाए, एक ही भलाई, एक भलाई मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, अहंकार मिट जाएगा। अहंकार द्वंद्व में ही रहता है, द्वंद्व नहीं रहा, द्वंद्व गया अहंकार गया, बहुत बढ़िया ही होती है। सबके लिए सामान्य रीति के साथ एक ही बस ईश्वर बुद्धि शब्द, ईश्वर बुद्धि शब्द, ईश्वर बुद्धि शब्द। उमा संत की है भलाई, क्या मंद कर जो कराई भलाई, मंद कर जो कराई भलाई, तो भलाई साथ भलाई, उदासीन के साथ बधाई आप साफ हो जाएगी। मंद के साथ बधाई करोगे तो मंद करने के साथ बधाई, और भलाई करने के साथ बधाई, और उदासीन के साथ बधाई, बधाई रह जाएगी, अहंकार उठ जाएगा। द्वंद्व होता द्वंद्व, द्वंद्व विमुखता सुख दुख संगे, द्वंद्व विमुखता निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखमंदा पूछते निर्द्वंदो तार सुख और मजबूत हो जाता है। बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया साधन है, बढ़िया एकदम। नंद के साथ भलाई, भलाई के साथ भलाई, उदासी के साथ भलाई, सब साथ भलाई, बुरे ही नहीं रही, अहंकार उठ जाएगा, अभिमान उठ जाएगा। एक बात द्वंद में है, द्वंद में उतार दुख से द्वंद्व से नहीं तो जाए, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। धंधे विमुखता सुख दुख संगे रथन दिया मूढ़ा पद्म अंतर अविनाश पद्म प्राप्त हो जाते हैं, मोह नहीं रहता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।